Twee minuten over twee en hartelijk welkom, dames en heren. Welkom bij Radio Veronica via de zender Hilversum 1. Tot drie uur staat het weer in het kader van zet je discjockey maar uit en het radio maar keihard aan voor Ben Liebrands in de mix. Because I can do it here in the mix. Doesn't matter, cause if you're gonna make it, you gotta go out and take it. You can't live on promises of penniless Adonis. It's dressed to kill, but don't pay the bills. You try hard to be nice, willing to sacrifice, waiting for a man to put money in your hand. But when the sucker gets it, he goes out and gets it. Or try something shady like finds another lady. The girls, beware, don't talk about it, ain't fair. Make sure you get yours before you let him in the door. The truth of the matter when you get down to the bone. God bless the girl who's got her own. We'll be right back.

We'll be right back.

Thank you.

zover deze aflevering van Ben Librands in de Mix. Bij Radio Veronica achtereenvolgens Valerie Oliver en Get the Money, Steve Marley en Something Special, Shannon en Cat the Music Play, Gary Skang en Making Music, Gary Skang met Keep on Dancing, Sharon Redd en Love How You Feel, Mary Herbie Hancock met Tell Everybody, Gino Sargio en Dancer, Facts and Time for Changes en Peter Cohen, Baby, Sam the Mountain. Ben Librands in de Mix is de volgende week niet in verband met de Rocknacht. Tot zo!